Maciej Szamowski, mamy 3 stycznia 2010 roku, to mój pierwszy audiolog w tym roku i poświęcę go grze Modern Warfare, którą się strasznie rozczarowałem, a to, że postanowiłem nagrać audiologa właśnie poświęconego Modern Warfare, jest spowodowane tym, jak właśnie słyszycie, że gram w tą grę akurat w tym momencie. No i niestety zaklinowałem się. Tak, jest bug, nie mogę nic zrobić. Tak jak się już położyłem na ziemi, tak będę teraz leżał pod skrzydłem samolotu. Co mogę powiedzieć na temat tej gry? Według mnie seria nie ruszyła się do przodu w żadnym, nawet najmniejszym stopniu. W porównaniu z Call of Duty 1 zmian jest naprawdę bardzo mało i no, szczerze nie rozumiem tego całego hype'u wokół tej produkcji. Grafika jest taka sobie, nie powala, jakość tekstur miejscami jest po prostu żenująca. No nie rozumiem tego po prostu, co się dzieje. To znaczy rozumiem, ale już nie chcę jakby na ten temat się wypowiadać. No cóż, grę można ukończyć spokojnie w 2 dni, nie napinając się przy tym. Czyli tak grając po 3-4 godziny chyba. No nie jestem pewien, ale myślę, że tak 3 godziny dziennie i 2 dni ukończymy single player. Potem pozostaje multi i mam nadzieję, że będzie o niebo lepsze od singla. Bo jeżeli będzie takie jak single, no to naprawdę, ludzie, nie grajcie w to.